الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جوليه مبكي دبلو كديد جلو سيدنتي كأنو يالا أكم رحم جسد ديبسيو كلمة الحق سنبق شيخ أحمد التجاني اندر جلو كدفل اندك سنبق أبجد الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ginnaw ko ñu sante yalla julli ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoom ak sahabaam delu ci ñun ci seen tem bi ñu ndan waxtana ci aduna yi lesu te mu di istibaru yalla ci yalla Yusuf alayhi salam ay mu ki bala ñu dugg ci waxtaanu tey dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tilli bi ak yonent yàlla yàqu te tilli gi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural na ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko dafa xamuñu lu sax wax bu ñaaw ma ne leen nag da ngeen jaawale ndax baatu duur olof la duur moo ni sosal nit ki loo xamante ni maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara ba fekk nit koo xamante ni xamul luy fàcc bëgg ko du ko def ci ak nëbbu du ko def ci feeñ bëggul ñu koy def bu leen fréquenté nga xam ne sàttul ba pare nga jéñ ko ak càcc kon duural na ko mu mel ni kon ñàkk dégg wala sa fii nekk waaye baatu duur moom bat la boo xamante ni bat bu siiw la ci làkku olof te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral bu dee ci tubaab ñu ngi koy bind DOPM waaw bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy binde dal ak waaw ak ra kon ñi dégg ñu nolof bi ñu xame ko noonu mu mel ni nag mbokk yi yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko dal ko dugal ci kas bi te itam digal na jóge ci soxna suuf nga xamante ni mu ko tuumaa noonu doon ko sàkku moo waxtaan ak borom këram ba ñu d'accord ci ne war ngeen ko dugal ci kaso bi waaye Yusuf defal dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso mu ne ci wàllu baatir su dee ci baatir nag gis ngeen ne war naa dugg kaso ndax xel mi moom mooy li mujj mooyu waaye xel mi mooy na waaw li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattul ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram mu nekk nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak yonent mu demee ci fax rang yi mu ne waay mu ngi wax ne yonent yàlla Yusuf te jot na nu wax lu njëkk muy am ñeent ci at nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nu wax lu njëkk muy am ñeent ci at ak yonent yàlla Isa mune kon dafa niru ñaari yonent ñoom yi kon yonent yàlla yu suuf ci fanweeri atam ci la jot nubuwa te mu mer ne tan dañ ko de sànni ca teen ba mu ngi amoon tukki at ak juróom ñaar te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett léegi boo bule fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fa ndeyaat kon bu mucc ci kaso bi kon la amee la jote nugu wa ñu nag yonente yàlla Yusuf alayhi salaam te dugal leen ko ci kaso bi waaye alquran nee na ba mu jóg ca kaso ba dugg fa woon moom doom am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi ñu nekkoon ñaar yu jeune ñoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi kenn ki moo yore wàllu naamu buur bi lépp lu buur bi di naam ci loxoom lay jaar kenn ki moo yore wàllu mburoom lépp lu buur bi di lekk lu jëm ci wàllu mbur kooku moo ko yore woon ñoom ñaar ñoom ñu nag def nañ dégaa bu leen dugal ci kaso keroog ba ñuy dugg ca kaso ba fekk na itam yonent yàlla Yusuf di dugg ca kaso ba ñu ànd na ñoom ñett duggandoo kaso loolu alquran wax ne wa daxala maahu sijna fatayaani mu mel ni kon yonent yàlla Yusuf dugg na ca kaso ba bu mu duggee ca kaso ba itam waa kaso ba yëpp gis na ne nit ku baax dugg si na ci biir kaso bi ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balaxna anna ihsanahu kaana yudaawi maridahum wa yarhamu xaazinahum wa yajtahidu li rabbihi laqad waqila fi sijni qawman qad inqataa rajaa'uhum wa ishtadda balaa'uhum wa taala xuznuhum fa jacala yaqul abshiru wasbiru تقدروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان لنقض رأينا لما تخبرنا به من الأجر والكبارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سرين بوغني يوقت هذا لأن يوسف كدون جبت في رفت لكبير قصبي من تقوم سانا سيبا لكبير قصبي لأن يوسف من يجب جلوبة لأي قرب من الفاج لأن كنت سانا أم أحن يقري لأن دفل يرم لبقى كيو جحرم لأن يتم كده فلتي walu jaamu yàlla la ci biir kaso ba guddigi yëpp daf ko daan naafi la nee na Yusufa fekkoon na ci biir kaso bi aw nit yoo xamante ni dem na ba seen yaakaar jeex na ci àdduna seen yaakaar dog na ci àdduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen àdduna dootul neexati mukk ndax melokaan wu gëst buñ nekkee ci biir kaso bi ak yaakaar ñu dootuñu génn ci kaso bi mukk fa la ñuy tege dem ba nattu biñ leen bi leen yàlla teg nekk nattu bu tiis seen ñaxare yàgg waaye Yusufa lii la leen doon wax ci biir kaso bi na leen jot leen te muur su ngeen jegee te muur lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ca jot lu tolo si dara yéen na ngeen xam ne lii nattu la rek bu leen yàlla teg bi mu yàgg-yàgg dana tegee ma bi mu bët wax yàkkat yi ñi nekk ci biir kaso bi la jekk-jekk rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow bu yàlla bàkkee la yaa rafet jind rafet jikkoo te rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def bànke ñun sax yëgatuñu nga tetu kaso bi ñu naan bëgg ñu lu dul fa nekk ci suñu wet rek bi nga defee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla day jël nañu ko ak suñu bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fa ñu dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak la koo xam ne dañu ko laaje ci biir kaso bi mu wax ñëw waa ji ne ñaay kan Yusufa ne leen man maa Yusufa doomu ku baax ko ku ñuy wax Yaqub di doomu Ishaq di doomu xaritu yàlla ba Ibrahim ñoom ñepp nak ñu xam ni ki nit ku tax nit la ko xamanteni wax deug yalla li mu fi wax war na ko wax ñu ñepp seen xel ak seen xol dal di dal sedd buy ci waxtaan yooyu nga xamanteni Yusuf doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ñoom ci biir kase waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamanteni duggoon nañ ci kase bi ànd ak Yusuf ñoom bi ñu dopposee ci kase bi rek lañu def Yusuf a xarit ndax toog moom fa mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis neneen ko daal ñëw Yusuf ñun dañ loo dëkk ma jëne na noonu ba amuñ ci yow saw Yusuf na leen nag ak ma génti nag ngeen tey ci ndax sama daañ bëggoon na ma yàlla nattu ko ca bëggee sama tëndoon itam ca marché ba yóbbu ma këram bëggoon na ma waaye ba ma duggee ci biir këram leen yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moom ma tabal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man loolu dafa leen bëgg a wan rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoox nitu yàlla kenn du ko ñoox ndax bu ko ñoxoo da nga koy miin te miin googu nag moo lay gaañ ba tax na dànn ko rek muy gën nga mën a jëriñ ci moom te li ñu xam naan te ñaar neex na bu ñu jëriñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay googu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu moo mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daal di comme ko doone daal nanu lee ci Yusuf comme moom daal day wane ne nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam nanu ko laaj ne ko daal gént nanu pour mu jëm ñu fi rek gént na e mu mel ni kon dafa xaw a niru ne ñoom daal ñu ngi koy dii nag tuuti kon lanen Yusuf a doon tere mel na ne am na ndax ne ni commencé nañoo dii nag kenn ki daal di jot te moo di ki nga xamante ni moo doon jot góor bi muy naan maanaam moo nekkoon serviteuram mu ne fa inni raaytu ka anni fii bustaanin fa ida ana bi asli karmatin alayha talaatatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa xasabtuha wa saqaytu lmalika shurbatan وقال الخباز إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إيه سامي سيدي نكم عندي دماء جنت جيف ممن دماء نكتي بأن جعبي ممن دماء نكتي بأن تعطو كربو رزن نينا ما تقفنك نياري تبو رزن neena bima ko wittee nag neena ma nanko nag ba mu nekk si neena ma koy jox buu bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusufa gént googu lan la naka ka googu nag man de bi dama gént mu mel ni dama yenu ñetti peñi mburu ma ngi koy yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu teg ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mburu mi mu ne koo itam maa ngi lay laaj nga firi ñu suñu gént gi ndax gis ne na yow ku rafet xam-xam nga te baax yëpp fa itam te boo ca saa sa rek firi gént gi ndax booba am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju àgg waaye alquran nett li na wax ni ñaari ndaw ñoo ñu de géntoon nanu gént gi door laaj ko Yusuf قال أحدهما إني أراني أقصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المرسلين وأي يسوع دفن وقنا لن لما لن يخمى دار موي إنهم وني بريد على جفرق ورينكو البيهيتي كسب جحلنكو منا لن وخنيم ولا موي دون منا لن وخنيم ولا لنجك موي أكسفين loolu mu gënal ngeew ci dama yàlla xamal mu mel ni ñoom ñaar dañ ko wax ne ko haada fialul kahanati wa safra ne ko lii ci ban ka ci gisane ka di dañ koy def ñu mën nañ la wax lo gisugo kon bu ñu mané wax ni man nga ñu wax ñam bi ñi defal ci kër ga té taxé gu loolu itam ci ban ka di dañ ko def ak gisane ka di yu sa nak ne len ma ana bi ka di dañ wala saxir man nga tuma ci ban ka tuma gisane ka lo ma sax lo ma ci mbokk lo ma ci xarit musuma leena gis musuma leena fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi li nga xam xam la bu ma sama borom xamal waye jëlu ma ko fay legi mu melni ko di nga di commencé na ci digënté ñaar ñaw ñu nga xamanteni du ko do na ci kasso bi and ak yusuf mo nga ni yusuf na me ko na ay xërum yo xamanteni kris na ñay ci bir kasso bi ñu ko tek ci seen wet mu nek ay xërum yo xamanteni yi wurus la yi xaliss la yi weñ la yi denk la yi xeer la ñu tok ci rek diko jam legi nak yuppa bëgg wax bëgg leena wax ne len xarit yi ngeen di jam amul benn njariñ amul benn xeer li am solo moy di ngeen jamu yalla xamne mo leen bind mu ne inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wa taraktu millata ibrahima wa ishaqa wa yaquba ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسفن لن من دي مصنع بقو تيون غاني لخمنتني بمو يالا تيكا بنيو ودي على خير نعمل يوني بقو ما تسديون جيو ملن بقو ما نيوم تدع من دي طب يون بنا خمنتني مودي يون إبراهيم di yoonu Ishaq di yoonu Yaqub te itam ñëppam mosuñu bokkaale ci yàlla dal yoonu na xéewal la koo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi dañu sant seen borom ci xéewal yi ñu leen defal lool yàlla daf leen bind wërsëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon a jox yàlla ñu jox ko keneen mu ne leen ya saxibay sijn الطرف المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون من أين يعني من تكسر من لندلاج nak ay yalla yu taxaliko yalla bi nek wurs bi nek khalis bi nek wiñ bu ñu bi nek tek bi nek xer ak yeneen ni façon yalla nak yalla yu taxaliko yoyu ñu ko gën benn yalla bo xamanteni mo nak ci man lepp benn yalla bi nak lepp man lepp te ku wax ak mom mo xam da dugg ci juroom ñaari geej wax ak mom mu dekk li ëpp yërmane ñepp di faj aajo yi di faj te sawar ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii doj la yii yii dénk la yii wóos la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gënul yii ndax jaramu leen lu nga ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaam man leen di njëgal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo gënt te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowwóoral ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen yusuf wax mu mel ni bi mu waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qala ya saxibay sijn amma ahadukuma wa huwa saqi فيسقي ربه خمرا ويعود إلى منزلته. وأما العناقيد الثلاث فإنها ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج. وأما الآخر فيصلب والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه. Dang ko tok ci kasso di way bu ñetti fan yoy wéyé dañen la jël ci délo wat la ci sa place ko né bayé nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tu mburu bi yow nak dañen la jël ci pendre dañ lay ray té itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yeen woon nga ko loolu mo di né dé sa nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi bu ñetti fan yi jël ci dañen la jël ci rayel ci ñu rayé nak dañen la sanni bu la sanni nak ay pitti ñoy ñew te nek sa bop ne ko lool dal mo doon seen gënt Abdoulaye ibn Mas'ud wax na ni e laqna sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'ab wa nujarrib 'ilma hadha fa qala yusuf qada Allahu al-amra alladhi fihi tastaftiyan. Abdoulaye ibn Mas'ud mo wax ni bi nga xamanteni Yusuf firi na len genti neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun dañ la doon seetlu rek ñun genti ñu won dara dañ doon nattu sax xam xam waaw waye Yusuf mom lim leen wax rek daf ne mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal dañ ma doon seetlu sax yalla barkel na sama lamme motax nitu yalla xexel ba lamuy wax ak yow rek nek wax yo xamanteni wax yu baax ndax yalla dana barkel la ñu nit ko lu ci tuddu rek yalla amal ko ma melni kon kenn ka war na ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yépp ko delawat ko ci param keneen ka ci def ci war na ko jël ci ginnaw ñetti fan yépp ko pour faray ko mom na alquran wax ni ya sahibi sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. نحن نقرأ القرآن نتلي واو ممن يقول يوسف بفك جنتني فيرين جنتني تيتم نيار يدوك تكسبي تخامن بان كورت لندوك تكسبي بفك جنتني دانان راج كون نيار يبان كورت موتخون يدوك تكسبي e li takon ni tokko ci kasso bi modi ne dafa amone ben mboro mu nek ci Egypte contrôler bour bi fexé ne nu nek ci ray bour bi mu ñu ko ñu ne kon nang ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy kajjan ñam kon la katu bour bi ko fexal mburu ñu ko jaaré ci mom ak ki koy jox muy naan du ñak da ngeen am ci yoon ci mom pour ray ñu ñew gis len ngeen len xaliss bu bay len dal su ngeen rayé pour géré té sen place sax dañu gëna bax légui nak ñu d'accord ci lolu ko té xaliss bi waye biñu démé ñu ci digg ba am na serviteur bi ki ko doon xal moy nan mom dafa dem ba jikke rek xalam dal di bañ yaramam daw dal ci taranga yi nga xamanteni bu dem bu koy defal ak baax bo xamanteni bu bi baax nako mom dal man tu le supporter di ray bour bi diko tay ak lañ ko jox ci kalande yépp li mu bat ni mu bare waye gisutu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nekk ci mom mom dal mu deltu gannaaw la katu mburu bi nak da di lan ne mom dal fokk dal affaire bi mu am e biñu demé nak bu bour bi wara reer ñu tayal ko reer mu wara reer e bour bi tak ci mburu mi nak dem bay xex sa vitre bi dal koy wax nek ay bour bu lekk ndax ñam wii de dañ ko toggi dañ ci def posan boko lekkee rek dana dee ah amoo lekk ka tumbur bi itam daal di ne buur bi bul naan ndax mom itam e boisson bi mu la jox la koy nan ji bi mu la jox la koy nan daf ko tok waaw legui nak mu bi dal di jax ni dal di tekat mbur mi dal di tek itam ji bi la ci dara waye mu wo lakkatu mbur mi ba mu ñew mu ne ko mbur mi nga ma jox lañ ko mu la ko ne ko rek la xamna ni def na ci lobul ki nga xamanteni mo ko jox muy nan mu di sabi fe bi mu ne ko limu ko gëy ni tam moy bejël ci bi nga ma defaram nga nan ko mo mu jël ci bi nan du ko def ndax da ci ci dara lu bon ah bur ke nak ne kon ñi nan ma la ñu bu ci kasu ba day jël ma def te bañu sét seen ngir ko ki rek nak bañu dugg ci kasu ba yu ko len andal mo tax dañ koy sét bi tam depo na ak ñoom bi ci firé gënt gi depo nak de ga bañu def mo tax sa ci bi kenn rañu waye la ko tungur bi mom ray na ndax lamu na mom moy ray bu amna ni e amon sa ni ko bi bonet genn kero ci kasama pour dem jallu wat ci palatam ñu faaw na ko ñu ko def ko bu mu ñew mo tax man di ni mo ko mo di so di mi ci bur ba ngane man di ci kasu bi pour mu bañ ma faat ndax so ko fatte wu rek man na ma faat te kon dana fi yag ne ko nek defuma dara dañ ñu fay dugal rek pour dal fit ni ci legi nak so demé nga fat li ma ne ko mom yalla mbax na ci lool ndax yéne amna lo xamé ci ni du ko toré mu nit waaw yalla nangul benn yoon nit di ko fatte waaw jëmmi li nga ko fa jël doomu adama jallale ko ci digënté mak yalla tax na yalla xamna natou yusuf mo gëna yagg ci kasso nak yentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni rahimallahu akhi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi istish mune yalla yalla yeeram sama mbokk mo yusuf mune ko budu do nak batam bob mo wax yebante ko sa vite du pour mo ko bour ni kon fatali ko bokkam mune kon du yagg ci kasso ba waye nak la tax mu yagg ci kasso mo dene dafa faté yalla jël doomu adama doxale ko ci digënté mak mom motax mak ñi di wax né ala bi zikrillah tazdadu zunub manam ndike faté yalla da koy fatali ko ci nit la tay lool da koy tolli sen bakkar kon na la dañ ko fu mëna jéki motax net li nam wax ni jibril alayhi salam net li nam wax ni jibril alayhi salam ñëw na ci kasso ba fekk fa yu bitengane yu xamne na ko xamne ni ki e jeune ci mu nit dugg ci gasu bi waye nak du nit malaka la jibril lay defa ko ne ko yow nga ko mu bakko am tax mu gis na ci biir nit ñi nga xamanteni ay moy kat len bañu duggal len ci biir gasu bi lay wax ci ak yow ni nga sel yow jibril jibril ne ko yow ko la ci tassal Jibril ndax borom bi mom ba jëfewuma ndax meréwuma natt bi mu mën a la teg su fekkente ni ngërëmam rek moo faral nangu nag mu ne ko kon ngërëmam rek moo faral waaw teg na la natt bi ngir li nga sàkku ndimbal ci doomu aadama fàtte ko waaye teewul itam booy na la ci jàmm yi mu gërëm gis ko ne ko kon dokk man daal teg mu may gërëm lu ma teg rek nangu naa ko